na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Tomasz Miara. Dzień dobry Państwu. Mamy 21 marca, czwartek. Minęła godzina 13. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. NIK zawiadamia prokuraturę w sprawie niegospodarności kancelarii premiera w latach 2020-2021. Chodzi o 200 milionów złotych. Pomoc międzynarodowych organizacji banków w budowie reaktorów jądrowych w mniejszych krajach jest jednym z tematów specjalnego szczytu państw w Brukseli. Piotr Żyła zajął drugie miejsce w kwalifikacjach do konkursu na mamuciej skoczni w Planicy. W latach 2020-2021 kancelaria premiera wydała niegospodarnie, nierzetelnie i niecelowo prawie 200 milionów złotych na zakup środków ochrony indywidualnej, poinformowała Najwyższa Izba Kontroli. W związku z tym NIK składa zawiadomienie do prokuratury. Raport w tej sprawie przedstawił dyrektor delegatury w Białymstoku Janusz Pawelczyk. Powiedział, że udało się dotrzeć do dowodów, które wskazują na szereg nieprawidłowości. Kontrolerzy dotarli do tego najniższego poziomu w łańcuszku dostaw. Ustaliliśmy fakty, które wskazują jednoznacznie na bardzo duże ryzyka i zagrożenia, zarówno dla zdrowia i życia Polaków, personelu medycznego, ale również ryzyk finansowych. To jest pierwsza kontrola, która dotarła do samego końca. Ani organy prokuratury poprzedniej, ani służb, ani też organy celne nie zweryfikowały tych wszystkich kwestii, do których dotarła Najwyższa Izba Kontroli. W ocenie NIK polecenie, jakie 4 lata temu ówczesny szef rządu przekazał w tej sprawie KGHM, Grupie Lotos i Agencji Rozwoju Przemysłu, nie przyczyniło się do zapewnienia szybkich dostaw maseczek, kombinezonów i przyłbic. Nie spełniały one także wymagań jakościowych, co mogło zagrażać zdrowiu i życiu lekarzy i innych pracowników medycznych. Liczne nieprawidłowości wykryły także kontrole i audyty w Ministerstwie Infrastruktury. Szef resortu przedstawił raport po 100 dniach swego urzędowania. Dariusz Klimczak podkreślił, że między innymi wydawano pieniądze niezgodnie z przeznaczeniem. Nie jest łatwo przejść do normalnej pracy, kiedy trzeba na przykład odzyskiwać pieniądze. Nasi poprzednicy pożyczyli 1,5 miliarda złotych na zakup węgla, a to były pieniądze, które miały służyć budowie dróg. Dotychczas udało nam się odzyskać 400 milionów złotych i dołożymy wszelkiego rodzaju starań, żeby wszystkie te pieniądze odzyskać. Dariusz Klimczak zapowiedział także zmianę w budowie 100 obwodnic. Jego zdaniem program był prowadzony nieefektywnie, czego dowodem jest zakończenie 2 projektów. Kraje Grupy Wyszehradzkiej zgadzają się w ocenie rosyjskiej inwazji na Ukrainę, powiedział w Pradze szef polskiej dyplomacji. Po spotkaniu ministrów Polski, Czech, Słowacji i Węgier Radosław Sikorski zapowiedział kontynuowanie współpracy. Istnieją wspólne interesy związane z migracją, połączeniami infrastrukturalnymi w naszym regionie, kwestiami historycznymi, dziedzictwem komunizmu, a także z rolnictwem, dekarbonizacją lub sektorem jądrowym. W tych kwestiach warto współpracować i cieszę się, że tak będzie. Rozmowy w ramach Grupy Wyszehradzkiej poprzedziło spotkanie szefa polskiej dyplomacji z ministrem spraw zagranicznych Czech Janem Lipawskim. W Brukseli trwa pierwszy w świecie szczyt państw poświęcony rozwojowi energetyki jądrowej. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Przywódcy rozmawiają m.in. o tym, jak międzynarodowe organizacje i banki mogą wspierać mniejsze kraje w budowie reaktorów. To spotkanie jest punktem zwrotnym, powiedział na szczycie dyrektor Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi. Oznacza to, powiem, że przywódcy dostrzegają, że energia atomowa jest niezbędna. Polskę na szczycie atomowym reprezentuje premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu potwierdził w ostatnich tygodniach, że Polska tę technologię chce rozwijać. Jeśli mamy odejść efektywnie od tej najbardziej emisyjnej energetyki, to musimy kontynuować pracę nad alternatywą i energetyka jądrowa jest taką alternatywą dla Polski. Między światowymi przywódcami, ale również między organizacjami ekologicznymi toczy się spór o to, czy w przyszłości energię powinno się pozyskiwać wyłącznie ze źródeł odnawialnych, czy również właśnie z elektrowni jądrowych. W czasie szczytu na fasadę budynku wspięli się aktywiści trzymający znak „Atom to bajka dla grzecznych dzieci”. Z Brukseli, Karol Surówka, Polskie Radio. Nabór do nowego programu OZE w ciepłownictwie ogłosi za kilka tygodni resort klimatu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska razem z ministerstwem pracują nad programami wspierającymi rozwój odnawialnych źródeł energii, mówi wiceminister Urszula Zielińska. Za kilka tygodni będziemy ogłaszać nabór do programu nowego OZE w ciepłownictwie i tam będzie 2 miliardy złotych w sumie na wsparcie ciepłowni w działaniach transformacyjnych, ale to jest tylko jeden przykład na cały szereg programów, które chcemy uruchomić tak, żeby wspierać właściwe inwestycje, też inwestycje w magazyny energii, magazynowanie ciepła, w szeroko pojęte OZE. W najbliższych latach branża ciepłownictwa w Polsce będzie miała do wykorzystania na transformację około 19 miliardów złotych. Na koniec jeszcze dobre wieści ze sportu. Piotr Żyła zajął drugie miejsce w kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich na mamucim obiekcie w Planicy. To finałowe zawody sezonu. Polak oddał najdłuższy skok, 241 metrów. Najlepszy był Japończyk Ryoyu Kobayashi. Do konkursu zakwalifikowali się także Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch i Dawid Kubacki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zdaniem synoptyków w czwartek na południowym wschodzie i na wschodzie zachmurzenie przeważnie umiarkowane i tutaj bez opadów, a na pozostałym obszarze zachmurzenie duże. No i teraz tak, z jednej strony przejaśnienia, a z drugiej strony możliwy słaby deszcz. Na termometrach od 7 na północnym wschodzie i na Podhalu, około 10 w centrum, do nawet 15 na zachodzie i na południu. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany. Czy lubią się Państwo w kinie bać? Jeżeli gatunek, który nazywamy horrorem, jest Państwu bliski, no to o takim ponoć najlepszym horrorze w ubiegłym roku Państwu opowiemy, gdy rodzi się zło. O tym filmie opowiemy trochę więcej w tej godzinie audycji. Zabierzemy też Państwa do Muzeum Karykatury w Warszawie, gdzie będzie można zobaczyć wystawę Wolne Żarty, humor lat 90. Czego więcej dotyczy ta wystawa, też na pewno Państwu dziś opowiemy. Zapraszamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Here we are, program Trzeci Polskiego Radia. Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Chociaż raczej stoję z boku, to się lubię wymądrzyć. Zapisuję kilka wersów, mam wyraźny brak formy. Jestem późny Grzegorz Rasiak, więc się nie będę pocić. Długo nie widziałem lata, w duszy jesień mi siąpi. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Kocham nadwiślański świt, który miesza mnie z błotem. Listopadową mgłę, która przechodzi smogiem. Wspólną traumę sprzed lat, o której było już trochę. Uśmiech Filipa Heizera, który tonie pod spodem. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fale czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fale czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Wiem, że mógłbym to przemilczeć, ale lubię pobłądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz, w tramwaju mów po polsku. Jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu o tym nie mów. Narodowe to hobby. Dzień dobry. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Prawie 13 minut po godzinie 13, słuchają Państwo Trójki do trzeciej. No to teraz będziemy Państwu rekomendować film, który od razu uprzedzam jest i dla widzów dorosłych, i dla tych, którzy lubią w kinie się bać. Naszym gościem jest Bartosz Czartoryski, dziennikarz filmowy. Dzień dobry, Bartek. Dzień dobry. Gdy rodzi się zło, amerykańsko-argentyński horror wyreżyserowany przez Damiena Runie. No może zacznijmy może od tego reżysera, bo to jest no taki... reżyser, który się w tym gatunku specjalizuje i w końcu stworzył coś, co no, zostało docenione. Zgadza się, tak. Już co prawda u nas w dystrybucji kinowej był jego poprzedni film, Nocne Istoty, który jednak przeszedł chyba bez większego rozgłosu. Moim zdaniem również był to film przeciętny. I tak naprawdę po jego kolejnym filmie, o którym dzisiaj rozmawiamy, nie spodziewałem się wiele, a dostałem bardzo dużo. I pomimo, że mam wielomiesięczne opóźnienie w stosunku do premiery światowej, to uważam, że i tak na ten film powinno się zwrócić uwagę i wyłuskać go z bieżącego repertuaru, przeładowanego blockbusterami, przeładowanego różnym innym kinem, bo jest to rzecz naprawdę wyjątkowa i mam nadzieję, że dzięki temu filmowi Damien Runia, czy też Runia, nie jestem pewien, jak się wymawia jego nazwisko, dziennikarze amerykańscy upierają się, żeby jednak to na to G położyć akcent. I mam nadzieję, że on po prostu zaistnieje gdzieś w kinie, które pozwoli mu, a raczej w branży, która pozwoli mu realizować kolejne projekty, być może już z wyższym budżetem, ale dalej z tym samym naciskiem na autorskie podejście do gatunku. No więc właśnie, nie miejmy co do tego wątpliwości. On się specjalizuje w horrorach, tak sobie to wymyślił i konsekwentnie każdy kolejny jego film to jest horror. No i w końcu dochodzimy do obrazu Gdy rodzi się zło. Może od razu warto powiedzieć, ja jestem fanem tego gatunku, lubię dobry horror obejrzeć, a tu chyba ostatnio na tym polu za dobrze nie było. I zwłaszcza jeżeli mówimy o filmach, które opisują opętanie, bo tutaj od razu trochę uprzedzimy, mówimy o opętaniu. Nie masz takiego wrażenia, że filmy, które dotyczyły ostatnio opętania, właściwie zaczynały być bardziej śmieszne i takie rozpaczliwe niż rzeczywiście straszne? No dzisiaj, jeżeli byśmy mieli, znaczy wolałbym, żebyśmy rozmawiali o filmach dobrych, a nie złych oczywiście, a raczej o filmie dobrym, ale jak mówisz o opętaniach, no to przychodzi mi do głowy oczywiście ostatni Egzorcysta, sequel legendarnego już filmu Williama Friedkina, który miałem nieprzyjemność obejrzeć w kinie, no i nie byłem odosobniony w swojej ocenie. Film się nie spodobał globalnie i nie zarobił wystarczająco, żeby usankcjonować kontynuowanie tego projektu, więc on zostaje w tym momencie właściwie przerobiony od podstaw. No i Gdy rodzi się zło, faktycznie opowiada o opętaniach demonicznych, ale co jest ciekawe w tym filmie, tam jest brak kontekstu religijnego, czyli tutaj te opętania, które mają miejsce na ekranie, one są jak będą wyekstrahowane z jakiejkolwiek wiary, można powiedzieć. Tam nie dotykamy tego tematu. Tutaj w tym filmie chodzi o coś zupełnie innego, ale też być może inaczej być nie mogło, ponieważ Rudnia pokazuje tutaj świat taki lekko postapokaliptyczny, bym powiedział. Ten film jest bardzo mroczne kino. Kino, które nie operuje jumpscarami, nie operuje nagłymi jakimiś próbami wystraszenia widza na poziomie takim trzewiowym, tylko jest to kino deczko może nawet filozoficzne, bym powiedział, ponieważ ukazuje świat, powtórzę, tak już bez nadziei. To jest trochę kino nihilistyczne, bym nawet powiedział. Ono opowiada o takich próbach ocalenia resztek człowieczeństwa, a nie ludzkości jako takiej. I dlatego chyba jest takie ciekawe, ponieważ mam wrażenie, że w dzisiejszym kinie, zwłaszcza amerykańskim, głównego nurtu, twórcy boją się pokazać obrazków tak szarych, a raczej tak smoliście czarnych, w których nie ma absolutnie szans na happy end. Mm-hmm. Powiedziałeś, że tutaj nie ma takiego ujęcia religijnego, ale jest ujęcie wierzeniowe, bo rzecz, znowu troszeczkę tutaj spoilerujemy, nie zdradzając za wiele, dzieje się na głębokiej prowincji, więc no różnego rodzaju mity, wierzenia, przeświadczenia, one tutaj bardzo wypływają na wierzch. Tak, i one wypływają na wierzch, to jest właśnie bardzo dobrze powiedziane odnośnie do tego filmu, ponieważ on nas wrzuca już trochę w środek akcji. Właściwie nie wiemy, co zaszło na świecie, jakie wypadki doprowadziły do sytuacji, w której znajdują się bohaterowie. Oni oczywiście wiedzą o wiele więcej niż my i ich rozmowy z początku mogą nam się wydać niejasne, dlatego wymagana jest ogromna jakby uwaga i skupienie, i koncentracja, pilnowanie tego, co się dzieje na ekranie. Oni już żyją w tym świecie zdegenerowanym od lat. My dopiero musimy w niego wejść. A kiedy już wejdziemy, no to można powiedzieć, że zostajemy zamknięci w takiej samej pułapce, w której tkwią bohaterowie, którzy być może musieli również sobie ten swój system wierzeń nowy wymyślić i usankcjonować, bo generalnie ich codzienna egzystencja opiera się na pilnowaniu takich zasad, które mają te opętania demoniczne w skali globalnej, jak nie mam w pewien sposób okiełznać, co jest okropnie trudne. To jeszcze dalej idźmy, znowu troszeczkę zdradzając, ale za dużo nie opowiadając o samym filmie. Jest to klasyczny horror, w związku z tym takie zachowania nie do końca logiczne, nie do końca sensowne, tutaj w pewnym momencie jakby też się pojawiają, ale to też jest, można powiedzieć, wpisane w ten gatunek filmowy, że no gdzieś te emocje biorą górę i ludzie zachowują się w sposób taki nieszablonowy, niestandardowy. No i tutaj to w pewnym momencie też mocno wypływa oraz też nie miejmy złudzeń, rozmawiamy o horrorze. W związku z tym no tam tak. Rozczłonkowanie bywa niejednokrotne. To prawda, jest to film jak najbardziej brutalny, przemoc jest w nim sugestywna i mimo stosunkowo niskiego budżetu udało się pokazać naprawdę cuda, jeśli chodzi o charakteryzację, o make-up. Ja ogólnie uważam, że jest to sztuka już trochę w Hollywoodzie przeżartym tymi efektami specjalnymi wykreowanymi przez komputer zaginiona, dlatego jeżeli ktoś lubi na przykład, nie wiem, stare włoskie horrory z lat 70., no to tutaj znajdzie coś, co kocha. Oczywiście nie jest to może zbyt fortunne słowo, no bo obrzydliwości, paskudstwa straszne są w tym filmie pokazywane. A co mówiłeś o tych reakcjach bohaterów na sytuację? No, ja uważam, że to jest właśnie świetne w tym filmie, że Rudnia pozwala swoim bohaterom się po prostu bać. Podejmować decyzje nielogiczne, podejmować decyzje nieracjonalne, pod wpływem chwili, impulsywne. No i oczywiście nie zawsze będą to sytuacje, które ich przepraszam, reakcje, które ich z danej sytuacji wyciągną. Nie wszyscy tutaj ujdą żywcem. Ja bym nawet powiedział, że mało kto. Ja rozumiem, że trochę tutaj robię sobie żarty, bo to się fajnie mówi, siedząc na kanapie z tym przysłowiowym popcornem w dłoni i mówi, ha, ha, ha, dlaczego ty tam zrobiłeś teraz to czy tamto? No, gdybyśmy my byli w tak ekstremalnych sytuacji, ciekawe, czy zachowywalibyśmy się racjonalnie. Bartku, w skali od 0 do 10 horrorowi, gdy rodzi się zło, ile dasz? U mnie jest to mocna 8, ale ja jestem dość, tutaj zaznaczę, że jestem dość surowy w ocenach, zwłaszcza horroru, który jest jednym z moich ulubionych gatunków. Filmy grozy są bliskie mojemu sercu, więc ode mnie 8 to jest naprawdę bardzo, bardzo wysoko, więc z czystym serduchem polecam i uważam, że nawet warto, trzeba nawet wybrać się do kina, bo rzadko kiedy mamy okazję takie filmy obejrzeć na dużym ekranie, więc skoro już ta szansa się pojawiła, to trzeba ją wykorzystać. Znaczy, rozumiem, że gwarantujesz, że jeżeli ktoś lubi bać się w kinie, to na tym seansie będzie się bał. Tak, tutaj można powiedzieć, mogę się podpisać dwoma rękoma, więc mam mój certyfikat jakości. Jeżeli to dla kogokolwiek coś znaczy, to jak najbardziej polecam. Polecamy, gdy rodzi się zło. Film już w kinach w naszym kraju, a Bartek Czartoryski, dziennikarz filmowy, o tym filmie opowiadał. Bartku, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.

sporo pojawia się filmów o Ukrainie. W szerokim kontekście, rozumiem. Tak, oczywiście. Ostatnio obchodziliśmy smutną rocznicę drugiego roku już inwazji Rosji na Ukrainę i rzeczywiście nasza platforma od samego początku była bardzo zaangażowana w ten konflikt i od samego początku tworzyliśmy dokumenty i reportaże takie geopolityczne, które starają się pokazać złożoność tego problemu. Więc oczywiście również teraz na naszej stronie zaczęło się pojawiać bardzo dużo programów na temat konfliktu. Obecnie marzec też jest takim dodatkowym miesiącem ważnym, bo jest to miesiąc wyborów w Rosji, więc dodatkowo na naszej platformie mamy całą kolekcję dokumentów, filmów i reportaży, które pomagają zrozumieć zarówno sytuację w Ukrainie, jak i sytuację w Rosji. No i jeszcze też jeden kontekst, niestety tragiczny, przykry, czyli niedawna śmierć opozycjonisty. Tak, dokładnie. Na naszej platformie pojawiało się już sporo, nawet wcześniej, reportaży na temat Aleksieja Nawalnego. Było sporo programów przedstawiających tę postać, ale teraz szczególnie ciekawym, ważnym dokumentem według mnie jest reportaż, który się nazywa Nawalny, wróg numer jeden Putina. I on został stworzony przez rosyjskiego dziennikarza, który zbierał materiały na ten rosyjskiego reportaż. Rosyjskiego? Ale będącego pewnie w opozycji. Tak, będącego w opozycji, ale który zbierał materiały na ten reportaż przez już wiele, wiele lat i kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, najpierw chował te dokumenty u swojej koleżanki w kwiaciarni i przygotowywał się do ucieczki z Rosji. Udało mu się wyjechać z kraju jakiś czas temu do Niemiec, gdzie skończył tworzenie tego reportażu i w tym reportażu spotykał się zarówno z osobami, które znają Aleksieja Nawalnego od wielu, wielu lat, które były z nim na samym początku jego drogi opozycyjnej, ale także z krytykami Nawalnego, co tutaj jest dość ważne, dlatego że dzięki temu powstał taki obiektywny, zdaje się, obraz Nawalnego jako opozycjonisty i jego drogi do stania się tak naprawdę głównym opozycjonistą reżimu. W tym momencie właściwie absolutnie symbolem tej oczywiście walki. Oczywiście, ale myślę, że to jest ważny dokument, żeby zobaczyć w całości, tak by się mogło przynajmniej zdawać, te wszystkie dobre i złe strony i krytykę zarówno, jak i pozytywne oczywiście aspekty jego działalności. No i właśnie ten dokument to jedna z tych propozycji najdłużej dostępnych na platformie RTTV, bo nawet do końca czerwca, ale też są inne filmy, jak wiele i jakiego rodzaju? Mamy tych filmów rzeczywiście bardzo dużo, bo zarówno na temat Ukrainy, jak i na temat Rosji pojawia się tak naprawdę dużo programów. Mamy godzinny ponad dokument na temat Rosji w obliczu sankcji Unii Europejskiej i tego, czy one rzeczywiście działają, czy nie działają i czy rzeczywiście państwa Unii Europejskiej stosują te sankcje, czy nie. Mamy również kilka reportaży 30-minutowych, które przedstawiają punkt widzenia Rosjan na temat tego, co się dzieje w Rosji, czyli na przykład co o Rosji myślą Rosjanie z Uralu, więc programów na naszej stronie na temat Rosji i na temat Ukrainy pojawia się bardzo, bardzo dużo, więc dzięki temu też myślę, że ten konflikt jest bardzo złożony i co i róż pojawiają się nowe tematy, więc na pewno można dzięki nam śledzić ten konflikt z bliska i na bieżąco. Z Bereniką Wyrzykowską-Nowi z platformy Arte TV rozmawiał w Trójce Ryszard Jaźwiński. Black hole opened in the kitchen. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie sobie teraz szybko pomyślałem, że zespół Hej to też mniej więcej ten moment z historii Polski, o którym za chwilę będziemy rozmawiać, bo od jutra zapraszamy do Muzeum Karykatury w Warszawie na wystawę poświęconą humorowi. Wystawa Wolne Żarty Humor lat 90. Olga Drenda i Bartek Przybyszewski, zespół kuratorski, nasi goście. Olga w studio. Dzień dobry, Olgo. Dzień dobry. A Bartek łączony internetowo. Dzień dobry, Bartku. Dzień dobry. Słuchajcie, to tak dobrze kombinuje, że muzyka zespołu Hej, 90. lata, to właśnie ten klimat. Tak, tak. Trochę kaset też. Tu możemy już zaspoilerować. Aha. Magnetofonowych będzie można zobaczyć i nawiązania do muzyki. Akurat może nie Heja, ale wątek muzyczny będzie. Mhm. Tylko jeszcze pozwolę sobie nadmienić, że tutaj jesteśmy w 2/3. Zespołu kuratorskiego, o, tak, bo jest tak, jeszcze Mateusz Witkowski. Tak jest, natomiast gościmy 2/3 tego tak. zespołu. Słuchajcie, powiedzcie, skąd w ogóle pomysł, bo rozumiem, że ten rok 89-90, no to jest taki symboliczny przełom, tak? Kończy się komunizm, wchodzimy w zupełnie nową Polskę. Czy nagle nasze poczucie humoru się zmieniło? Poczucie humoru być może nie, ale zmienił się sposób, w jaki żartowaliśmy. No, okazało się, że można trochę więcej i to sprawiło, że humor stał się być może troszkę bardziej bezpośredni. To były też zarzuty w stosunku do niektórych kabareciarzy, tak? że kiedyś trzeba było woalować niektóre żarty, a teraz bardzo proszę, możemy lecieć, że tak powiem, między oczy. No i między oczy lecono, tak? co też można zobaczyć na wystawie. Olga, czy mówiąc wolne, mamy na myśli wolne w sensie nie objęte cenzurą, tak? Rozumiem, w takim wymiarze mówimy wolne żarty o humorze lat 90. No, myślę, że to przede wszystkim tutaj, jeśli chodzi o tytuł, to jest to nawiązanie zdecydowanie do tego, że no właśnie już zakończyła się cenzura, więc wolno żartować oficjalnie. No ale z jakim rezultatem? No rozmaitym, o czym Bartek już powiedział i to będzie można zobaczyć na wystawie, lepszym lub gorszym. Ale czy to jest tak, że do tego 89, no to będę trochę uparcie jakby tę cedułkę trzymał, że do 89 roku to wszystko było w jakiś sposób mniej lub bardziej zaangażowane politycznie, a po 89 już zaczęliśmy sobie pozwalać, no bo jakby nie tylko polityka stała się nagle przedmiotem żartów. Chociaż jak przypomnę sobie te kabarety sprzed 89 roku, no to tam potrafiono się śmiać ze wszystkiego. I niekoniecznie politycznie, no bo wiadomo, było trudno. Tak, ja... Tak, no, wydaje mi... Bartku, proszę. Wydaje mi się, że my trochę lepiej chyba zapamiętaliśmy żart polityczny z lat 80. Znaczy, jeśli coś się powtarza w telewizji, to jest to Kabaret Tej, czy są to filmy Barei, które rzeczywiście były zaangażowane bardzo mocno i komentowały rzeczywistość. No ale faktycznie było dużo humoru niezaangażowanego, obyczajowego stricte, albo po prostu głupiego czy absurdalnego i często się o tym zapomina dzisiaj. Tak, ja myślę, że zostaje w pamięci zostaje to, co jest najbardziej powtarzane i też takie treści najbardziej dobitne. No i myślę, że też powstała troszeczkę taka legenda humoru PRL-owskiego, że on jakby zawsze był zaangażowany, że byliśmy tym najweselszym barakiem w obozie, co nie zawsze koniecznie było prawdą. Tak, dlatego, że tutaj ta łaskawość cenzury zmieniała się czasami z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, więc to była sytuacja bardzo dynamiczna i bardzo niejednoznaczna. Ja sobie pozwolę, taki cytat z waszej strony zaczerpnąłem. Kto mieszka w Polsce, ten się w cyrku nie śmieje. Jest to powiedzenie, które wiem, że powracało na rozmaitych manifestacjach politycznych oraz w internecie. Myślę, że ja je poznałam chyba właśnie z obiegu online'owego. Nie wiem jak ty, Bartku. Nie wiem w jakich okolicznościach, ale być może tak rzeczywiście chyba mogło też być, że z online'u. No dobrze, słuchajcie, to jeszcze jakbyśmy spróbowali troszeczkę opowiedzieć więcej o tym, czego można się spodziewać na wystawie, czyli tej nowej rzeczywistości, która nadeszła wraz z przełomem 90 roku. Rozumiem, że mamy też do czynienia z różnego rodzaju nowymi formami, których wtedy po prostu nie znaliśmy, a otwarcie na świat spowodowało, że one do nas weszły. Na przykład seriale komediowe, no w tym takim wydaniu, powiedzmy to amerykańskim, tak? Na przykład. Tak. Seriale komediowe w takim wydaniu sitcomowym, powiedzmy, są tam jakoś obecne. Są obecne też programy telewizyjne oparte na zachodnich formatach, więc to jest też coś, co było jakąś tam nowością po roku 89. A poza tym no, dużo ilustracji satyrycznych, dużo jest wypożyczanie żartów prosto z komicznego, z koca, tak? Czyli to się rozwijało jako komiczny odcinek cykliczny, tak? Tam Olga, tak, nie wiem, czy komiczny odcinek cykliczny. Tak. Są też zjawiska takie jak gry wideo na przykład, bo z grami wideo czy z czasopismami, które opowiadały o grach wideo, związanych było bardzo dużo dowcipów rysunkowych czy żartów związanych z pewnymi grupami graczy. Więc ten zakres jest bardzo szeroki i dotyczy zarówno tych form, które były obecne przed rokiem 89, jak i tych, które były później już nowe. Nowością jest graffiti, które oczywiście w czasach PRL-u było raczej pieczołowicie zmywane przez milicję czy inne służby porządkowe, zwłaszcza jeśli było... A poza tym dostać farbę w sprayu wtedy to był wyczyn. Nie było farby w sprayu. W 90. już nagle się okazało, że można. Była farba taka malowana do rozprowadzania pędzlem. To widać właśnie, że ten przeskok w technice graffiti jest bardzo widoczny. No i właśnie tą epokę Krasnala, która już zapowiadała taki street art polski właśnie. Pomarańczowa Alternatywa zapowiadała już street art i właśnie taka kreatywność graficiarska, humor subkulturowy, ziny, humor taki około muzyczny, taki awangardowy, no bo lata 90. bardzo nam się też kojarzą z obecnością awangardowego humoru, takiego wywrotowego w telewizji po prostu, prime time. Słuchajcie, to też tam będzie. Czy współczesny nastolatek będzie umiał złapać kontekst i złapać, z czego śmiali się jego rodzice? Myślę teraz o sobie, bo znaczy nie, że ja jestem nastolatkiem, tylko o swoim synu, który jak pokazałem mu kasetę magnetofonową, to się pytał, co to jest. Nastolatki to myślę, że będą pędzić do tych najbardziej kontrowersyjnych zakątków naszej życia. A jakie są kontrowersyjne zakątki? No powiedzcie dobrze, jak powiedziałeś. Jest pewna granica dobrego smaku, która tam jest, można ją przekroczyć, powiedzmy, w ramach tej wystawy. Natomiast tutaj też, nie wiem, no jestem współautorem wspólnie z Mateuszem Witkowskim, też z kuratorem tej wystawy, współautorem podcastu o latach 90. i zerowych. Tutaj, to nie, jednak doceniłbym dzisiejsze tam gen Z-ki, tak, nastolatków, bo wśród osób poniżej 20 roku życia jest sporo takich, które interesują się tamtymi czasami, więc zakładam, że tutaj nie będzie jakiegoś specjalnego niezrozumienia kontekstu, a tam, gdzie to jest konieczne, to też tłumaczymy kontekst w ramach tej wystawy. Od razu, a propos tego kontekstu, to wam powiem taki żart. Syn zapytał mnie, tato, a jak ty byłeś w moim wieku, jakie były konsole do gry? Więc no to właśnie tego typu sytuacje, z którymi trzeba będzie się ścierać. Rozumiem, że to jest taka fajna, sentymentalna też podróż dla takich ludzi jak ja do czasu młodości. Trochę tak. Myślę, tylko teraz pytanie, czy ja wtedy to postrzegałem jako żarty, czy jako taką no, siermiężną, ale jednak rzeczywistość? No myślę, że wystrój będzie troszeczkę sentymentalny. Meblościanki? Właśnie nie, już meblościanki to myślę, że należą do świata PRL-u, a my już jesteśmy w świecie no, bazaru z całym jego kolorowym anturażem, więc będzie teleturniejowo-bazarowo i wypożyczalniowo, to możemy tutaj zdradzić. Będzie dużo takich akcesoriów. Myślę, że będzie można się poczuć jak w tak zwanym sklepie ze śmiesznymi rzeczami. To też taki wynalazek lat 90. Słuchajcie, dobra, ostatnie moje pytanie. Taki eksponat, z którego jesteście najbardziej dumni, że udało się go mieć, znaleźć, wyeksponować, pokazać światu. Mamy to. Z mojej strony mogę powiedzieć, że kiedyś w pewnym opuszczonym miejscu zupełnie znalazłem kasetę singiel Macumba, który przekazałem do muzeum, tak, Big Cyca. Właśnie nie kasetę, z której pochodzi ten singiel, tylko sam singiel, tak, z czterema utworami. Może nie jestem z tego szczególnie dumny, ale to jest jakoś tam ciekawe, że znalazłem to parę lat temu w zupełnie nieoczekiwanych okolicznościach i ta kaseta teraz tam gdzieś sobie będzie leżała. To jest w ogóle niesamowite. Ja miałem olbrzymią kolekcję kaset magnetofonowych. Zresztą znowu znak czasów. We Wrocławiu, w którym się wychowywałem, była przegrywalnia płyt kompaktowych. No była, dzisiaj absolutne pamiętam zdjęcie. Ja chodziłem normalnie, składałem zamówienie. Wracałem do domu z kasetą magnetofonową. Miałem ich mnóstwo. Gdzie one wszystkie są? Nie wiem. Być może znajdę niektóre na waszej wystawie. Zapraszamy w takim razie na wystawę do Muzeum Karykatury w Warszawie. Wolne żarty, humor lat 90. Olga Drenda, Bartek Przybyszewski. 2/3 zespołu kuratorskiego byli naszymi gośćmi. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Call the cops and tell them what I want. My battery's 100%. It all made sense. A bomb for a body, a hammer for a head. My battery's 100%. It all made sense. All your stories are about your death. The lemmings on the way to the cliff. Gonna butter the kid, the boxer with the box of all shit. The big white noise. It's all about the money now. You put the hard drive in the microwave. You antelope, you are a sack of wine.